κάνουν βούλενοι και εσάς που σας αρέσουν τα τραγούδια και εσάς που δεν σας αρέσουν. Εγώ είμαι εδώ γιατί το θέλω και επειδή πιστεύω ότι οι πράξεις είναι καλύτερες από τα λόγια. Ο καθένας κρίνει. Ο καθένας πράττει και κρίνει. Από τα όσα έγιναν χθες βράδυ στο Ήλιον, στο στάδιο, στο κλειστό γήπεδο, γυμναστήριο, όπου έδωσε άλλη μια συναυλία ο Γιώργος Νταλάρας. Και έχει ξεκινήσει ένας διάλογος, ωραίος ο διάλογος, σαν διάλογος. Δεν μας εκφράζουν οι εικόνες που είδαμε. Εγώ προσωπικώς δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Δεν μ' αρέσει ένας άνθρωπος, τραγουδιστής κιόλας, παρά τις δηλώσεις που έχει κάνει, παρά τα όλα, να είναι γιαουρτωμένος. Ενώ σε άλλους μ' άρεσε το γιαούρτι, στο συγκεκριμένο δεν ξέρω κάτι, δεν το έχω ψάξει και πολύ. Σαν εικόνα δεν χρειάζονται όλα να τα αναλύουμε πάρα πολύ, δεν μου άρεσε σαν αντίδραση. Δεν μου άρεσε επίσης, βεβαίως δεν μου άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις του Νταλάρα, ότι η μνημόνιο, η καταστροφή είναι ακριβώς ίδιες δηλώσεις με όλους τους υπόλοιπους. Με τον Γιώργο Παπανδρέο, τον Λουκά Παπαδήμο, με όλους αυτούς που μας έφεραν εδώ, που δεν λογάριασαν τίποτα, που έχουν εξαθλιώσει, εξοντώσει, έχουν κάνει πιο φτωχούς ανθρώπους, τους έχουν κάνει όλους να ζουν στην ανασφάλεια, τους έχουν οπλίσει με γιαούρτια, τους έχουν οπλίσει με αρνητικές σκέψεις, έχουν βρωμίσει τα μυαλά τους, έχουν αποτρελάνει κόσμο. Οι δηλώσεις δεν μου άρεσαν καθόλου, αλλά δεν μου άρεσε επίσης και αυτή η εικόνα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Θα υπάρχουν αντιδράσεις και προς έναν τραγουδιστή. Που δεν είναι απλός τραγουδιστής, κάποτε ήταν αλλιώς, τώρα είναι διαφορετικός. Ο πραγματικός λαϊκός τραγουδιστής στέκεται στο πλευρό του κόσμου και είναι κατά του μνημονίου 1000%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πει καθαρά, έτσι πρέπει να είναι, έτσι τον θέλουμε εμείς, έτσι τον φαντάζομαι τον ήθελε πολύς κόσμος. Παρ' όλα αυτά συνέβησαν αυτά χτες και έχουν πυροδοτήσει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιδρά ο κόσμος, αν πρέπει να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε, δεν είναι θέμα συζήτησης. Δεν θα αποφασιστεί κάπου ποια θα είναι η αντίδραση, αν θα είναι η ήπια αντίδραση των γιαουρτωμάτων, προς πολιτικούς κυρίως, προς υπεύθυνους, αν θα είναι η σύνθετη αντίδραση της σκέψης σε συνδυασμό με την πράξη, όπως πρέπει να είναι, γιατί μόνο αυτό τελικά είναι η κανονική λύση, η τελική λύση. Ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη αντίδραση μπορεί να υπάρξει. Πιο βίαιη, λιγότερη βίαιη, πιο χαβαλέ, λιγότερο χαβαλέ, πιο εφετζίδικη ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνουμε όμως πώς φτάνει κάποιος εκεί. Μπορεί να μην δικαιολογείται μια ενέργεια, γίνεται όμως κατανοητή μια ενέργεια. Αυτή και άλλες τέτοιες που σίγουρα θα έρθουν γιατί πλησιάζει και 25 Μαρτίου. Και επειδή καταλαβαίνουμε πώς φτάνει κανείς εκεί, θα σας θυμίσουμε και εσάς, σε όλους αυτούς που αντιδρούν σε τέτοιου τύπου ενέργειες. Που δεν θέλουν να βλέπουν, πώς μπορεί κανείς να φτάσει ακούγοντας και μόνο δηλώσεις, λόγια δηλαδή, ενόχων ανθρώπων που μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Και ξεκινάμε μια γρήγορη απαρίθμηση με το χθεσινό μόλις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Απαρίθμηση, τι μπορεί να βγάλει κάποιον από τα ρούχα του, ακούμε τώρα. Ακούσαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να ακούσουμε τον πρώην πρόεδρό του. Βασικός μου στόχος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να μην υπάρχει οικογένεια χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Χωρίς τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Γιώργος Παπανδρέου, παλιά δήλωση, κλασική αξία και ο Γιώργος και κυρίως η δήλωση. Παντελής Καψής, κυβερνητικός εκπρόσωπος της τωρινής κυβέρνησης. Εγώ δεν θέλω να φύγουμε από το ευρώ και θέλω να σωθεί η χώρα μου. Ναι. Αλλά να έχουμε και μια συνέστηση όταν πηγαίνει ο μισθό στα 500 ευρώ, με αυτή τη λογική που λέτε εσείς, το καλοκαίρι μπορεί να πάει στα 300. Έχετε κάποια άλλη καλύτερη? Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σε πολλά κόμματα. Όταν υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν και ποινές, οι οποίες καταλογίζονται. Στις πολιτικές ευθύνες, τώρα με συγχωρείτε. Στις πολιτικές ευθύνες, τι ποινές θέλετε να κάνουμε? Εδώ ήταν διπλή δήλωση και για τις μειώσεις μισθών και για τις ευθύνες και πώς να τις αποδώσουμε και πώς να τιμωρήσουμε τις όποιες, τις πάρα πολλές πολιτικές ευθύνες. Αναλόγου επίπεδου είναι και η δήλωση του τωρινού εκπροσώπου, του Προέδρου του τωρινού του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, του κ. Πάνου Μπεγλίτη. Ευθύνη έχει κανείς για το ότι δεν έγινε. Αυτά τα ρήματα θέλουν επεξήγηση γιατί ο καθένας εννοεί διαφορετικά. Όχι, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Όχι, κύριε Μπεγκλήτη, με συγχωρείτε. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που κάποιος πληρώνει πολιτικά. Όταν μια ολόκληρη χώρα πληρώνει με χρήματα. Όχι, να δούμε. Η ευθύνη στο πολιτικό σύστημα είναι πάντα πολιτική. Και αποδίδεται μέσα από τις εκλογές. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Αναζητούμε τις αιτίες, τις ξέρουμε όλοι. Πλεονασμός είναι αυτό που κάνουμε, αλλά έχει μια αξία όταν είναι μάζεμα. Είναι επανάληψη για τα σος που θα πέσουν τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές. Μάλλον τέλος Απριλίου ή αρχές Μαΐου. Γι' αυτό κάνουμε επαναλήψεις, το κάνουν και στα φροντιστήρια, το κάνουν παντού. Να τα έχουμε έτσι φρέσκα, θα το κάνουμε ανατακτά διαστήματα. Είναι αυτές οι δηλώσεις, τα λόγια μόνο, αποσυνδέουμε από τις πράξεις και από τις ζωές του καθενός, την καθημερινότητά μας και πώς έχει γίνει εξαιτίας όλων αυτών και των πλαισίων μέσα στα οποία κινούνται, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο πλαίσιο. Και παρακολουθούμε και κάνουμε τους συνδυασμούς, πώς μπορεί κάποιος να οπλίσει τη σκέψη του με γιαούρτι σε μια πρώτη ήπια φάση. Ακολουθεί ο κύριος Πρωτόπαπας. Όσον με αφορά, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Μπράβο! Τυχόν νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση ή την κατάργηση του κατώτερου μισθού των 750 ευρώ. Πρωτόπαπας Χρήστος, ναι σε όλα. Είναι τα ωραία συναισθήματα που δημιουργούνται, φαντάζομαι, σε πάρα πολλούς, όταν ακούς τη μία να λέει κάτι και αμέσως μετά, όταν έρθει η ώρα της πράξης, να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ανδρέας Λοβέρδος, καθόλου αντίθετος με όλα αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θυμίζω στους βουλευτές που ασχολούνται με τις κοινωνικές υποθέσεις, όταν είχαμε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΣΑ εδώ, που μας είπε το ίδιο, να μειώσετε τον κατώτατο για τους νέους και τους μακροχρόνια ανέργους. Και του απαντήσαμε ότι όχι, είναι πολύ χαμηλός ο κατώτατος. Μπράβο! Και του απαντήσαμε ότι όχι, είναι πολύ χαμηλός ο κατώτατος. Δεν θα πάμε σε κατάργηση των συλλογικότητων. Το απαγορεύει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. Διαψεύδεται την είδηση ότι καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις. Έτσι, δεν το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες. Εντάξει, δεν με χρειάζεστε τότε. Γιατί δεν το διαβάζετε. Η ρύθμιση. Μα είναι ψέμα, κύριε Τσίμα. Πώς μπορεί να νιώθει κάποιος όταν ακούει τον αρμόδιο υπουργό με τόσο κατηγορηματικό τρόπο, με τέτοια σιγουριά, να λέει ότι δεν θα κάνει κάτι που αφορά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και ένα εξάμηνο μετά, ένα τρίμηνο μετά να το κάνει. Και να το κάνει με το χειρότερο τρόπο, να έχει μείνει δήλωση να πλανάται στον αέρα, να την έχουν πιστέψει αυτοί που την έχουν πιστέψει και από εκεί και πέρα όλοι μαζί να βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει με μια απόφαση ενός υπουργού, μιας τρόικας, μιας κατάστασης που υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί για να προστατεύσουν ένα λαό που δεν φταίει τόσο για όλα αυτά που έχουν γίνει. Μπορεί να φταίει σε κάποιο βαθμό, όχι στο σύνολό όμως. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η αντίδραση. Ο καθένας βγάζει τις αποφάσεις του, πυροδοτεί αυτά που πρέπει να πυροδοτήσει. Και αν θέλετε κι άλλο, Χρυσοχοΐδης, σχετικά με το τι έχει καταφέρει σε αυτό τον τόπο η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν με καθαρότητα είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Δηλώσεις. Όλα αυτά είναι λόγια. Τα έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό τα περισσότερα. Αλλά κάποια είναι από την αρχή της ιστορίας. Γιατί υπάρχει μια επανατοποθέτηση της Ελλάδας, των Ελλήνων, των ζωών, των καταστάσεων, της καθημερινότητας. Περίπου ξεκίνησαν όλα πριν δύο χρόνια. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κλασικά εικονογραφημένα, αυτή η δήλωση στέκει έτσι πάνω. Άλλωστε προηγείται και ημερολογιακά, είναι από τις πρώτες που έγιναν. Αλλά οι δηλώσεις δεν ανήκουν μόνο στην μία παράταξη. Άλλωστε μία παράταξη είναι έτσι κι αλλιώς, αυτοί που στηρίζουν το μνημόνιο και αυτοί που δεν στηρίζουν το μνημόνιο, με τις υποδιαιρέσεις και η μία και η άλλη. Αλλά η κυβερνόσα, η καθεστωτική παράταξη είναι αυτή που είναι υπέρ του μνημονίου με όλες τις παραφιάδες, τις προσμίξεις και τα ωραία στοιχεία που συγκεντρώνει μέσα σε όλο αυτό τον κόλαφο. Τώρα μάλιστα συζητιέται όχι απλά νέα επικαιροποίηση του μνημονίου που γράψατε πέρσι, συζητιέται μνημόνιο 2 που θα κρατήσει πολύ περισσότερο και που θα έχει πολύ αυστηρότερες δεσμεύσεις πολιτικής. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Τα μηνύματά σας δεν είναι στους χαμηλούς τόνους που προσπαθώ εγώ να κινηθώ. Τα βλέπω, δεν διαβάζονται πολλά από αυτά. Δεν έχει σημασία. Διαβάζονται από μένα εδώ. Με διαμορφώνουν. Δεν ξέρω, διαμορφώνουν και τον ηχολήπτη, τον Νίκο Σαπρανίδη. Και μόνο αυτό είναι καλό, ότι μπορείτε να διαμορφώσετε 2 τουλάχιστον, γιατί αν ο καθένας μπορούσε 2, θα είχαν αλλάξει αρκετά. Έχουμε μείνει στην από εκεί πλευρά της από εδώ συνύπαρξης και σύμπραξης και τα λέμε έτσι από εδώ και από εκεί και κάνουμε και εμείς κολοτούμπες, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον κολοτούμπα. Εγώ κρατάω ότι είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο. Πράγμα που σημαίνει ότι αισθάνεται ο Έλληνας ότι τώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα χώρο κάπου να πατήσει που δεν τον είχε πέρυσι. Που μάλλον επιβεβαιώνει ότι το μνημόνιο τελικά λειτουργήσε, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος θεωρεί ότι έχει κάτι, έχει ένα σωσίβιο που δεν το είχε πέρυσι. Χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Και το λέω με παρησία. Εσείς λέτε ότι χάρη σε εσάς, ας πούμε, πέρασε το μνημόνιο. Σαφώς και το λέω με τιμή μου ότι έσωσα τη χώρα. Να τες και οι τιμές Γιώργος Καρατζαφέρης και το ένα και το άλλο, όλα μαζί. Ήταν μια μικρή απαρίθμηση, γι' αυτό υπήρχε και αυτή η μουσική έτσι του ψιλοπανικού, για κάποια από αυτά τα λόγια που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν γιαούρτια, εκρήξεις, κοινωνικές, μόνο τα λόγια. Ξαναλέμε, κάναμε την αφαίρεση, τα αποσυνδέσαμε από τα έργα. Δεν είναι σωστό να αποσυνδεθούν από τα έργα, σε καμία περίπτωση. Τα έργα δεν χρειάζονται υπενθύμηση. Ο καθένας από εσάς είναι έργο. Η ζωή του καθενός είναι έργο όλων αυτών. Όχι των ανθρώπων, όλων αυτών των πολιτικών, των οικονομικών κατευθύνσεων, των επιλογών που έγιναν, που ήταν πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες επιλογές. Δεν δικαιολογείται άγνοια κινδύνου, δεν δικαιολογείται η περίφημη απομάκρυνση από το ταμείο. Ξέραν πολύ καλά τι έκαναν. Επέλεξαν να κάνουν αυτό και να μην κάνουν κάτι άλλο. Επέλεξαν να μην σταθούν με το πλευρό του λαού. Αυτό ακριβώς πληρώνουν τώρα. Και ενώ εμείς εδώ είμαστε πολύ χαλαροί, εσείς με τα μηνύματα που στέλνετε δεν είστε καθόλου χαλαροί. Δικαίωμα βέβαια το ένα. Δικαίωμα και το άλλο. Σε ένα μόνο μήνυμα να σταθούμε. Πέτρος, καλά λέει. Πρώτα ξεσηκώνετε τον κόσμο σε αλητίες και μετά δεν σας αρέσει να τα βλέπετε. Σε αλητίες δεν ξέρω αν ξεσηκώνουμε τον κόσμο και αν χαρακτηρίζεται κάτι αλητία. Αν αποτελεσματικό το χαρακτηρίσαμε, αντιαισθητικό το χαρακτηρίσαμε και όχι σε κάθε περίπτωση. Δεν ξέρω αν ξεσηκώνουμε κανέναν κόσμο, αν ξεσηκώνουμε κάποιους. Καταγραφή γίνεται με χαλαρούς τόνους. Μπορεί να βγαίνει μερικές φορές πιο οξύς ο τόνος, αλλά είναι χαλαρή η προσέγγιση με το σκεπτικό ότι ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε και δεν βοηθάει πάντα ο εκνευρισμός χωρίς να μπορεί να αποφευχθεί στις περισσότερες φορές με όλα αυτά που γίνονται και ακούγοντας όλες αυτές τις δηλώσεις του δουλέματος, γιατί και το δούλεμα είναι πολύ μεγάλο συστατικό, είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομούνται όλα τα υπόλοιπα. Δεν καταδικάζουμε εμείς αυτές τις κινήσεις συνολικά αν γίνονται συλλογικά ή οργανωμένα, τις καταδικάζουμε μεμονωμένα, έχουμε άλλη αντίληψη. Θα γίνουν και τέτοια όταν η κοινωνία κυριαρχείται από βίες αποφάσεις οικονομικών θεμάτων, πολιτικών θεμάτων, όταν παραβιάζεται το σύνταγμα, αυτό το απλό το οποίο υποτίθεται όλοι το έχουμε αναγάγει σε βασικό νόμο του κράτους και όταν έχει παραβιαστεί από τον κορυφαίο πολίτη τον Κάρλο Παπούλια μαζί με τη σύμπραξη των υπολείπων, το γιαούρτι είναι μηδαμινό μπροστά σε αυτή την παραβίαση, γιατί ανοίγει πολύ μεγαλύτερες καταστάσεις η συγκεκριμένη παραβίαση. Είμαστε κατά του ενός γιαουρτιού. Κατά των πολλών γιαουρτιών δεν είμαστε. Όχι ότι είναι η λύση σε καμία περίπτωση, ούτε καν σαν εκτόνωση. Εγώ προσωπικά δεν θα το έριχνα ποτέ, γιατί δεν μου λέει τίποτα. Προσπαθώ να τα λόγια να είναι γιαούρτι, οι ιδέες να είναι γιαούρτι και με κεσέ και βαρύς και πολύ έτσι συγκεκριμένος και πολύ στοχευμένος. Οι απόψεις να είναι, η πράξη αν μπορεί να συνδυαστεί, αυτά νομίζω χρειάζονται. Αν δεν τα καταφέρουμε και το γιαούρτι κακό δεν είναι. Αφού τα είπαμε όλα αυτά, αφού τα είδαμε, ας έρθουμε και στο σήμερα. Σημερινή δήλωση Φίλιππου Σαχινίδη, τώρα θα φύγουν κατευθείαν τα γιαούρτια, γιατί συζητείται το PSI και είναι πολύ χαρούμενη η κυβερνητική, επειδή κάπου φτάνουμε σε μία άκρη και βέβαια κρίσιμη εβδομάδα, άλλη μια κρίσιμη εβδομάδα για το καλό όλων των Ελλήνων και της χώρας. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Σαχινίδης για τις πολύ αγαπημένες μας τράπεζες? Οτιδήποτε θα χάσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή των ομολόγων, θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Και το λέω με παρησία αυτό. Μα εσείς λέτε ότι χάρη σε εσάς, ας πούμε, πέρασε το μνημόνιο? Σαφώς, και το λέω με τιμή μου ότι έσωσα τη χώρα. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο, γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Οτιδήποτε θα χάσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή των ομολόγων, θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Εδώ Ελληνοφρένια πάντως, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real FM, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνετε studio@realfm.gr και κινητό, από κινητό, real, και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Στο site της Ελληνοφρενίας έχουμε αναρτήσει καινούριο παιχνίδι, έκπληξη. Εγώ δεν το έχω δει γιατί είναι φρέσκο, μου έφερε τα νέα. Στην κατηγορία παιχνίδια είναι, ένα πουλάκι μου φέρνει. Το παιχνίδι είναι στην πρώτη σελίδα, ναι. Δεν είναι στην πρώτη σελίδα, έλεος, ένα πουλάκι καθυστερημένο. Δεν μπορεί να μας εξηγήσει. Έτσι είναι τα πουλάκια, καθυστερημένα. Ο μόνος τρόπος Νταλάρας να παίρνει αλόβητο στις συναυλίες είναι να έχει κρεμασμένη όσο τραγουδάει δίπλα του την Άννα Νταλάρα, ζωντανή, ανάποδα, και με το που τελειώνει η συναυλία να την κατεβάζει ξεκρέμαστη. Νομίζω είναι μια καλή πρόταση. Θα πηγαίνει και κόσμος πάρα πολύ, ακόμη περισσότερο. Θα βλέπει, θα απολαμβάνει και τα τραγούδια, που πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, και το θέαμα, και θα τελειώνει μετά, και έτσι ήταν και μια ωραία τιμωρία για τη βουλευτίνα. Όσοι δεν θέλετε συναυλίες. Το παιχνίδι θα πει στην Το παιχνίδι είναι για τον. Δεν μου έχετε πει, είναι έκπληξη. Λοιπόν, γι' αυτό είπα έκπληξη, για να υπάρχει κίνητρο. Δεύτερον, όσοι δεν θέλετε να πάτε σε συναυλία, μπορείτε να πάτε σινεμά. Μια χώρα είναι σε κίνδυνο. Απειλείται με χρεοκοπία. Ποιο θα τη θώθει? Ιθωτήρευ. Ποιο θα θώθει το λαό που χυμάζεται? Ποιο θα θώθει του Θανίμπορουθ? Ποιο θα θώθει του Θάφτεγουθ και του Φτωχούθ? Ιθωτήρευ. Μια ταινία για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Μια ταινία γροθιά στο κατεστημένο. Ιθωτήρες. Μια ταινία της Πέργολα Films. Παίζουν Λουκάς Παπαδήμος, Ευάγγελος Βενιδέλος, Αντώνη Σαμαράς και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί. Ιθωτήρες. Από το σκηνοθέτη της μεγάλης επιτυχίας, η Σουσουράδα. Σύντομα κοντά σας. Ωραία ταινία ακούγεται. Πάμε να ακούσουμε και το πρώτο μέρος του λαού. Αποστολή. Ναι. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Α, για πες, γιατί ήθελα να ακούσω μια καταπληκτική ιδέα. Κοίταξε να δεις. Αυτή η καταπληκτική ημερομηνία που ψηφίστηκε το δεύτερο μνημόνιο, μετά από αυτή τη σωτηρία που νιώθω ότι μας έχουν σώσει, νομίζω ότι πρέπει να ανακηρυχθεί εθνική εορτή. Νομίζω ότι πρέπει να κλείνουμε σχολεία, να κάνουμε παρελάσεις μπροστά στους επιστήμους τους Γερμανούς. Μιλές παρελάσεις και τρέμει το φιλοκάρδι τους. Άστο, όχι παρελάσεις, κάτι άλλο. Αποστολή. Ναι. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, εσύ? Με γνώρισες? Πώς δεν σε γνώρισες, ποιος είσαι? Ο μαλάκα σου έλεγα το Σύνταγμα. Έλα ρε μαλάκα, πες μου τι εσύ. Καλά είσαι. Ναι. Να σου πω, ο Καρατζαφέρης από την πολλή πατάτα που έχει φάει μικρός στο τακλάνι, πώς κάνει. Πώς. Πατ, πατ, πατ. Α, γι' αυτό λες και ο Χιτήρης να γράψει εκείνο το ποίημα. Έτρωγε πατάτες εκείνη την ώρα, θα στο βάλω. Γραμμένο από αόρατο μετρονόμο. Πατ, πατ, πατ. Ποιος θα βρει την κρυμμένη ανάφλεξη. Θυλάζω το σύμπαν. Πατ, πατ, πατ. Η θάλασσα δεν είναι νερό, αλλά απεραντοσύνη. Και εσύ δεν είσαι εσύ, αλλά το πέρασμά σου. Πατ, πατ, πατ. Έλα ρε Απόστολε. Έλα. Καλημέρα. Τι μαλακίες λέει αυτός ο παπουτσής, μπορείς να μου πεις. Τι μαλακίες λέει ο μαλακάς. Δεν μπορείς, σας παρακαλώ, μιλέτε έτσι στον αυριανό πρόεδρο του Πασόκ. Αν γίνει και αυτό, τι άλλο να ζητήσει κωμωδία, τι άλλο, άλλη χάρη δεν θέλουμε. Αν γίνει και αυτό. Αν γίνει και αυτό θα πεθάνω, θα βγω στα 62 μου γυμνή στο Σύνταγμα. Α, να σου πω να σου πω, από την πάνω ή από την κάτω πλευρά του Συντάγματος, πού θα είσαι. Εγώ, ναι. Από την πάνω, στην πάνω πάντα. Πω, πω, πω, γουστάρω να δώσει τεμένο βυζί ρε παιδί, με 62άρας. Επειδή δεν το πιάσα καλά, αλήθεια λένε στις ειδήσεις. Αλήθεια λένε. Ό,τι λένε στις ειδήσεις είναι αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο θέμα λες, αλλά άμα είναι ειδήσεις είναι αλήθεια. Για τον αρχικό τον αρχαιοκάπηλο, δρομπαλέ, το πιάσα, το βάλα φυλακή. Ποιο είναι ο αρχικό αρχαιοκάπηλο, τι είναι η φυλακή ο Μητσοτάκης. Αυτό λέω, γι' αυτό απορρίσα, γι' αυτό σε παίρνω ρε μαλάκα τηλέφωνο, για να μου ανοίξει τα μάτια. Πού ακούς ειδήσεις. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ είμαι ειδικός να στα βγάλω, όχι να στα ανοίξω. Ζόρι μου, ανυπομονώ. Ο Βενιζέλος σήμερα στον Παπαδάκη τον ρώταγε γιατί δεν έχει εισπράξει, λέει, τους φόρους. Και είπε κάποια στιγμή, του λέει ο Παπαδάκης, ποιος φταίει, λέει, φταίει το κράτος. Υπενθυμίζω στον κύριο Βενιζέλο ότι 23 χρόνια συνολικά έχει κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. 23 ολόκληρα χρόνια. Αυτό που θέλω να πω στο Βενιζέλο ότι είναι θυσία σημαίνει στα ελληνικά να υφίσταμε μια στέρηση με τη θέλησή μου. Αυτό που υπέστη ο ελληνικός λαός δεν είναι θυσία, είναι ληστεία. Όχι, δεν είναι ληστεία. Δεν ήταν με τη θέλησή μας. Ποιος ψήφισε το Βενιζέλο να τα κάνει αυτά. Δεν το ψηφίσαμε για να κάνει αυτά. Άλλος λαός το ψήφισε. Αυτός ο λαός το τραβάει το ψήφισε. Το θέμα είναι ότι βρίσκει και τα κάνει. Το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι, ότι οι ίδιοι θα το ξαναψηφίσουν να το ξανακάνει. Άμα είναι ηλίθι, αυτό θα κάνει. Όχι, είναι έξυπνο. Για τις πατάτες του Βενιζέλου κάνετε πλακίτσες. Για τις πατάτες του Καρατζαφέρη πάλι πλακίτσες. Για τις πατάτες της Αλέκας και του Κουκουέ μπουγκα στη Στρούγκα, έτσι από στο Λάκο. Ποιες πατάτες της Αλέκας και του Κουκουέ, για πες. Πώς, καλέ, έχει βουήξει ο τόπος. Μισό λεπτάκι. Ο τόπος έχει βουήξει για τη μισή ανακοίνωση του Κουκουέ, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα με κάνεις να κάνω κάτι που συχαίνομαι να υπερασπιστώ του Κουκουέ. Καλαμούκης κατήτης, αλλά τέλος πάντων. Γιατί το Κουκουέ έχει και άλλη μισή ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε καλώς γίνεται αυτό, αλλά δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Εσύ όσο περνά ο καιρός πρέπει να γίνεσαι καλύτερος, δεν πρέπει να υιοθετείς τις πρακτικές. Ναι, αλλά και εσείς μην γίνεστε τώρα πορτοσάλτε και πρετεντέρης. Δεν μου λες, βρε Αποστόλη. Τι. Αυτός ο αφινιασμένος τόφαλος, Βενιζέλος. Α, να λες ποιον εννοείς. Θα λέω, θα λέω. Πού θα πάει να κρυφτεί όταν τελειώσουν όλα αυτά. Χρειάζεται ο Βαγγέλης να κρυφτεί. Έχει σώσει τόσες φορές μέσα σε 8 μήνες, έχει σώσει τόσες φορές τη χώρα. Πρέπει να κρυφτούν και οι καλοί θα κρύβονται. Α, και επίσης δεν τον θεωρούν πιο πολύ έξυπνο. Εξυπνάκια τον θεωρούν. Ο κάνεις λάθος, ο κύριος Παπαδάκης τον είπε ευφυΐα, νομίζω. Ευφυΐα μπορεί να τον. Και κάθε δημοσιογράφος που τον βγάζει και δεν έχει πρόθεση να τον γλύψει. Είναι ένα φιλ. Ποιος δημοσιογράφος έχει πρόθεση να γλύψει τον Βενιζέλο, τον αποκαλεί ιδιοφυΐα. Εξυπνάκιας και μάλιστα. Μη μου λες τι είναι πραγματικά. Αυτό ξέρω τι είναι, άσε. Το ξέρεις, εντάξει. Έλα, γεια. Εσείς μήπως μετανιώσετε που ψηφίσατε το μνημόνιο. Γιατί να μετανιώσω. Ποιος είναι αυτός ο κύριος που λέει γιατί να μετανιώσω που ψήφισα το μνημόνιο. Είναι ο Χριστάκης ο Παπουτσής που έλεγε και ο Κιμούνας ο Κουλούρης. Ο αγνώμονας ο Χριστάκης ο Παπουτσής. Εσείς μήπως μετανιώσετε που ψηφίσατε το μνημόνιο. Γιατί να μετανιώσω. Δεν σκεφτήκατε να το καταψηφίσετε κι εσείς. Κοιτάξτε. Καταρχάς σας υπενθυμίζω ότι στο πρώτο μνημόνιο ήμουνα σχεδόν ο μόνος ο οποίος έθεσε διαφορετικές προσεγγίσεις. Και είπα τότε, στο από τότε. Το είχατε διαβάσει έτσι πάντως. Βεβαίως και το είχα διαβάσει. Για να έχει, αφού σου λέει, έχει διαφορετική προσέγγιση. Αλλά πρώτα απ' όλα ήμουν ο μόνος ο οποίος από την πρώτη στιγμή και σε ανύποπτο χρόνο έθεσα το θέμα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτή την εξέλιξη, θεωρώντας ότι ήταν μια κίνηση η οποία θα λειτουργούσε τελικά εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επέμενα τότε ότι θα έπρεπε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, στη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης από την πρώτη στιγμή. Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το συζητάμε, όλοι το λένε αυτό. Και πιο μαλακή και πιο διαλλακτική και με ορθότερες απόψεις. Και αγαπάει και την Ελλάδα. Και υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που την έχουμε χορτάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ ορθά. Ο Χριστάκης ο Παπουτσής διάλεξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια δεν πέρασε γιατί ήταν ο Γιώργος που θέλει το δνού του και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μετανιώνει κανένας για αυτά που έχει κάνει. Ακούσαμε τις απόψεις. Η κυρία Λίζα Βόζεμπεργκ από την άλλη πλευρά, η οποία δεν ψήφισε, διαγράφηκε, αλλά θέλει να ξανάρθει τώρα μες στη Νέα Δημοκρατία. Και χθες βράδυ που ήταν στον Πρετεντέρι, μίλησε για το τι έκανε στις πρόσφατες στις διαδικασίες της Βουλής. Κατεψήφισα το μνημόνιο και τον εφαρμοστικό που τον αφορούσε, διότι θεωρούσα ότι είναι ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας η οποία έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Το ακούσατε έτσι. Κατεψήφισε γιατί είναι πρόγραμμα σκληρής λιτότητας που οδηγεί σε αδιέξοδο. Όμως ο Αντώνης ο Σαμαράς το ψήφισε και μάλλον θα κινηθεί πάνω σε αυτό. Είτε θέλει είτε δεν θέλει, εφόσον έχει ψηφίσει το αρχικό, έχει ανοίξει τη μεγάλη πόρτα, θα περάσει μέσα στο μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο δωμάτιο. Λέω λοιπόν πολύ ξεκάθαρα. Ο Αντώνης ο Σαμαράς έχει προτείνει πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Έφτασε να στηρίξει την κυβέρνηση Παπαδήμου κυριολεκτικά με τον πιστόλι στον κρόταφο. Σας λέω και πάλι ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική σε συγκεκριμένες πολιτικές για να αποσώσει το κακό που είχε γίνει. Τώρα μου λέτε ότι θα ασκηθεί η ίδια πολιτική. Σας λέω θα είναι μια τελείως διαφορετική πολιτική. Θα δείτε την κυβερνητική πρόταση, τις προγραμματικές δηλώσεις. Εσείς αρνηθήκατε μια πολιτική ανάπτυξη. Μπήκε και ο Παναγιωτόπουλος μέσα και έγινε, ακούσατε τι λέει. Ναι, μεν το καταψήφισα γιατί είναι λάθος στρατηγική, οδηγεί τη χώρα εκεί που την οδηγεί. Όμως τώρα θα ο Αντώνης Σαμαράς το ψήφισε και θα έχει άλλη πολιτική. Πώς γίνεται να ψηφίζεις κάτι και να εφαρμόζεις κάτι άλλο μετά τις εκλογές. Αν δεν έχεις πάρει και αυτοδυναμία σε καμία περίπτωση, αλλά λέμε, φαντάζεστε τι γίνεται στο μυαλό της Βόζεμπεργκ. Όχι τι θα γίνει γενικώς, τι θα γίνει γενικώς, μπορούμε όλοι να το ψιλοπροβλέψουμε. Τι γίνεται στο μυαλό της Βόζεμπεργκ και πώς προσπαθεί όλα αυτά να τα περάσει και κάθεται ο ψύχρεμος ακόμα τηλεθεατής και τα παρακολουθεί όλα αυτά. Τρελαινόμαστε για τη διαφορετική άποψη. Εμείς εδώ μας είναι λίγο ανιαρό η κοινή άποψη. Προσπαθούμε να τσακωνόμαστε με όποιον μπορούμε. Είναι ωραίο. Τι θέλουμε, την επιζητούμε. Αυτό είναι το οξυγόνο μας. Όμως είναι διαφορετικό να εκφέρει κάποιος διαφορετική άποψη και διαφορετικό να προκαλεί με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις. Υπάρχει πιθανότητα στις προκλήσεις να υπάρχει και απάντηση. Πιθανότητα, όχι πάντα, και όχι τη στιγμή που γίνεται η πρόκληση. Μπορεί να έρθει και με μια καθυστέρηση 10 ετών, 5 ετών, όταν όλη η κοινωνία έξω, εξαιτίας πολύ συγκεκριμένων αποφάσεων, προτάσεων και δρόμων, έχει οδηγηθεί σε τέτοιου τύπου, δυστυχώς, σε τέτοιου τύπου αντιδράσεις που μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει άνετα και φασιστικές. Ψιλοαπαντάω συνολικά σε μηνύματα που έρχονται, γιατί δεν μπορούμε ένα-ένα, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Το Καταστρόικα είναι το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο Άρης Χατζηστεφάνου, η συνεργάτης του, η Κατερίνα Κιτίδη. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας ως Ελληνοφρένεια. Περίπου μια φορά την εβδομάδα μεταδίδουμε κάτι. Έχει αναρτηθεί και στο site. Είναι ο Dean Baker. Είναι ιδρυτής του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Mark Weisbrod. Πρόσφατα δημοσίευσαν και οι δύο εκθέσεις για την ανάπτυξη που γνώρισε η Αργεντινή όταν προσχώρησε σε στάση πληρωμών και διέκοψε την πρόσδεση του νομίσματός της με το δολάριο, αλλά και για την αναμενόμενη αποτυχία, την πρωτότυπο, του νέου μνημονίου στην Ελλάδα. Προφανώς υπήρχαν δημοσιονομικά προβλήματα στην Ελλάδα, τα οποία όμως ενισχύθηκαν από την κρίση και επιδεινώθηκαν από την πολιτική λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αν ακολουθείς αυτό το δρόμο και προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα του χρέους με λιτότητα, είσαι σχεδόν εξορισμού καταδικασμένος σε αποτυχία. Η έξοδος από την Ευρωζώνη ίσως να μην είναι η καλύτερη λύση, αλλά είναι μια πρόταση που έπρεπε να βρίσκεται στο τραπέζι. Το παράδειγμα εδώ είναι η Αργεντινή, η οποία πιεζόταν από το χρέος και η οικονομία της συρρυκνωνόταν από το 1998 έως το 2001. Ακολουθώντας και αυτή τις παροτρύνσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Προσπαθούσαν να μειώσουν το έλλειμμα και πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Η κυβέρνηση έχασε την νομιμοποίησή της. Δεν μπορούσε να επιβάλλει αλληλειτότητα και κατέρευσε. Τελικά έκαναν στάση πληρωμών και επίσης ξέφυγαν από το νομισματικό τους εναγκαλισμό. Είχαν βέβαια δικό τους νόμισμα, αλλά ήταν προσδεδεμένο στο δολάριο. Το Δεκέμβριο του 2001 όμως έκοψαν αυτό το γόρδιο δεσμό. Φυσικά ακολούθησε κρίση και η οικονομία ήταν σε ελεύθερη πτώση για 3 μήνες. Μετά από αυτό το διάστημα όμως, σταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια ακολούθησε σταθερή ανάπτυξη για 7 χρόνια. Νομίζω φέτος προβλέπεται ανάπτυξη 8%. Είναι λοιπόν μια οδός. Δεν είναι εύκολη, αλλά αν η εναλλακτική είναι 10 χρόνια λιτότητας με υψηλή ανεργία και μείωση μισθών, ο κόσμος θα ήθελε να τη λάβει υπόψη του. Οτιδήποτε θα χάσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή των ομολόγων, θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Είναι ο Φίλιππος Αχινίδης, εκεί στο Υπουργείο, στο Οικονομικό Επιτελείο και το προηγούμενο και το τωρινό. Πάντα έλεγε αλήθειες, δεν τις πολύ παίρναμε χαμπάρι, αλλά ακούστε και αυτή να την έχετε υπόψη σας, επειδή το PSI ολοκληρώνεται με επιτυχία. Όπως λέει ο Βενιζέλος, επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου. Μήνυμα, ένα από τα πολλά. Αναλογίσου τι προβολή κάνεις ιδιαίτερα παιδιόθεν όταν συμφωνείς με το γιαούρτιμα των πολιτικών, αλλά σε ξενίζει το γιαούρτιμα του τραγουδιστή, το οποίο ρόλος είναι πιο βρώμικος από του πολιτικού. Ο πολιτικός είναι ένα δεδομένο καθήκη στην κοινωνική συνείδηση, ενώ ο τραγουδιστής εκονάκων διαμορφώνει ή τουλάχιστον επηρεάζει την κοινωνική συνείδηση. Σωστά είναι όλα αυτά, ο ρόλος του καθενός έχει καταγραφεί, κρίνεται από πράξεις, από λόγια, από πορείες και. Τι λύνεται με το γιαούρτι είναι ένα θέμα. Πιστεύω και νομίζω ότι συσκοτίζει και συγκαλύπτει αυτό το ρόλο ακριβώς. Θα αναδεικνύεται και έτσι, αλλά δεν μου φτάνει μόνο αυτό. Το θέλω λίγο πιο συνολικό, το θέλω λίγο πιο πολύπλευρο, λίγο πιο πολύπλοκο, να αναδεικνύεται και διαφορετικά. Και το θέμα δεν είναι να πάθει κάτι κάποιος που μου έχει κάνει κάτι. Το θέμα είναι τι παθαίνω εγώ και πώς μεταλλάσσουμε εγώ από αυτό που μου έχει κάνει κάποιος. Νομίζω αυτό είναι πιο σύνθετο και πιο γόνιμο και πιο δύσκολο βέβαια. Και απαιτεί και άλλες διαδικασίες. Δεν θα ακούσουμε Ευθυμίου. Έχουμε και Πέτρο Ευθυμίου, αλλά επειδή με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, θα ακούσουμε το λαό σε λίγο μαγκαζίνο με τον Σεραφείμ Κοντρότσο και σήμερα. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο 1 και 10. Γεια σας. Αυτός ο ρινόκερος, αυτό το παχύδερμο που είναι όρθιο στα πισινά του πόδια, αλήθεια πιστεύει ότι προσέφερε στον τόπο και έσωσε τον τόπο? Μα είναι καλά. Ναι, 2-3 φορές κιόλας, όχι μία. Πρέπει κάποιος να το πει. Δηλαδή έχει παρασώσει, είναι αυτό που λέμε. Παρασωτήρας. Είναι ο λεγόμενος παρασωτήρας ο Βενιζέλος. Κάποιος πρέπει να του πει να έχει κοινωνήσει, γιατί έτσι και τον πετύχουνε. Θα τον κάνουνε. Πού να κοινωνήσει ο Βενιζέλος? Θα δει το Βενιζέλο να πηγαίνει στο μανουάλι πλάι. Να ρουφάει από το κουταλάκι και θα φας και εσύ μετά από το ίδιο κουτάλι που έχει γλύψει ο Βενιζέλος. Όχι, ας μην κοινωνήσω ποτέ. Άσε που εκείνος είμαι σίγουρος πίνει το δισκοπότηριο κατευθείαν, άσπρο πάτο. Εκεί είναι που σχένομαι τελείως. Σχολίασε και λίγο τη δήλωση του ΚΚΕ για το κίνημα των μεσαζόντων και μη. Γιατί δεν το σχολιάζεις? Τι θέλετε να σχολιάσουμε ακριβώς, αγαπητέ? Βεβαίως. Με πολύ χαρά να σχολιάσουμε. Θέλω να σχολιάσουμε τη δήλωση του ΚΚΕ ή τα κομμάτια της δήλωσης του ΚΚΕ που αναπαρήγαγαν οι γνωστοί παπαγάλοι? Να σχολιάσεις τα κομμάτια που αποτελούν τη δήλωση. Αλλά τουλάχιστον. Όχι. Τα κομμάτια είναι μέσα από τη δήλωση, αλλά δεν αποτελούν τη δήλωση. Γιατί δεν. Γιατί... Αυτό το ότι με κάνατε, αυτό συχαίνομαι να υπερασπίζομαι το ΚΚΕ, δεν είχα χειρότερο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω πολλές φορές να σας πάρω, αλλά μιλάει το τηλέφωνο. Τώρα δεν μίλησε. Δεν ξέρω να... Δηλαδή τώρα μιλάει ο άνθρωπος, όχι το τηλέφωνο. Λοιπόν, μια ερώτηση. Ο Χατζηνικολάου θα βγει ποτέ σε κανάλι να πει ειδήσεις? Κάποτε θα βγει, πιστεύω. Τι απόγνωση είναι αυτή, αν θα βγει ποτέ ο Χατζηνικολάου, δεν ακούσει ειδήσεις αλλιώς. Τα ακούμε και αλλιώς, θα το δούμε και στην τηλεόραση. Γιατί έχουμε νιώσει αηδία με αυτά που ακούμε από τους άλλους. Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά. Τι σου κάνανε και δεν σε ακούμε εδώ στη Βάρη τώρα? Στη Βάρη είστε? Ναι, ναι. Έκατσε ένα κολόπουλο, έμαθα πάνω σε μια κεραία και την έσπασε. Κάτι τέτοιο και τη φτιάχνουμε. Αντι φτιάχνετε. Εκτός και δεν ξέρω τώρα, μια και βγήκαμε πρώτη, μήπως ξέρω εγώ τώρα. Μήπως έχει κανένα μας παρακαλώ. Μια προβοκάτσια, μήπως έγινε. Αυτό λέω κι εγώ, γι' αυτό να σταματήσετε να το πολύ διαφημίζετε. Μην το λέμε, έχεις δίκιο. Επιτέλους. Δύο εβδομάδες προσπαθώ. Σιγά, μωρή, και εσύ προσπαθείς δύο εβδομάδες. Λοιπόν, τι να κάνω, κοντεύει να βγει το τέταρτο τεύχος και ακόμη δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω να πω τι έγινε με το δεύτερο. Ποιο κάνε το unfollow. Τι να δείτε για το δεύτερο. Καλά πήγε για το δεύτερο. Τώρα είναι το τρίτο. Συγγνώμη, το τρίτο ήταν, αυτό ήθελα να πω, τόσες μέρες. Ήταν πολύ καλό. Α, ευχαριστούμε πολύ. 20 μέρες παλεύατε, δύο εβδομάδες. Ναι. Ωραία, καλά κάνατε. Ήταν τόσο καλό, ήταν τόσο καλό, ναι. Τόσο καλό. Είναι ακόμα στα περίπτερα. Ήταν καλό. Λοιπόν, αλλά, εγώ, επειδή ξαναπήραμε. Δεν είχε και ένα κουτσομπολιό μέσα, δίκιο έχετε. Ένα βυζίτσι με νεγάκι θα μπορούσαν να βάλουν μέσα. Λοιπόν. Εγώ το λέω στα παιδιά. Γιατί, έτσι νομίζεις, άμα ήταν να πάρω για μενεγάκι, δεν θα έπαιρνε το unfollow. Ναι, αλλά και το unfollow δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσφυλές σε αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Ένα λεπτό. Και στο κάτω-κάτω, εντάξει, πάει, πέθανε ο Κωστόπουλος. Όχι να πεθάνουν και τα ήθη του. Δηλαδή σε ποιο περιοδικό θα βλέπουμε τα βυζιά της Μενεγάκη τώρα. Τι θέλω να πω, ξέρεις Φιλίππη, αυτή, επιμένω, η στήλη των αναγνωστών. Ναι, γιατί τα ζώδια δεν λείπουνε, δεν το έχω παρατηρήσει λέτε. Τα ζώδια δεν λείπουνε. Άντε πάλι. Προβλέψεις, τι. Αθλητικά δεν μπορούσε να έχει. Καλά σοβαρά μιλάμε τώρα. Κοσμική στήλη, γιατί δεν έχει κοσμική στήλη το unfollow. Θέλει να είναι ολοκληρωμένο περιοδικό ή όχι. Εγώ θα κάνω κριτική από μέσα. Σε ποιο καλά πήγε ο πιτσιρίκος, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Ποια δεξίωση έκανε η ελληνοφρένεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ο Τζενάκος. Γιατί δεν μας λέει ότι το όνομά του βγαίνει από τον Τζένι και ήταν Τζενάκος και έκοψε το τάφ για να μοιάζει brutal. Γιατί τα λένε όλα αυτά. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Η αδέσποτη. Γιατί δεν λες ποια σκυλάρα συχνάζει. Δεν πρέπει να τα μάθουμε αυτά, να τα γράψουμε στον πόλο. Έλα, Αποστόλη. Έλα, πες τίποτα μες στο μαγαζί, δεν έχει δουλειά, ρε φίλε. Και δεν έχω, και λέω, δεν παίρνω τον Αποστόλη για ένα τηλέφωνο, λέω, έτσι θα τα πούμε λίγο. Πού είσαι? Έλα να κεράσουμε κανένα τσίπουρο, έλα. Ανέβα Γιάννη να πάνω, όλα δικά μας. Να σου πω. Μα ζαλίσατε με τον Πάριο, ρε φίλε. Από την άλλη εβδομάδα βάλε καμιά κεφτέδα, καμιά κονσέρβα. Τίποτα τέτοιο πες. Γιατί θα είναι πιο πιασάρικο. Πεινάει ο κόσμος. Οτιδήποτε θα χάσουν οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από τη συμμετοχή τους στην ανταλλαγή των ομολόγων, θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Θα πρέπει από την άλλη πλευρά ο Έλληνας φορολογούμενος να το καταβάλει προκειμένου να προχωρήσουμε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών. Και το λέω με παρησία αυτό. Α, εσείς λέτε ότι χάρη σε εσάς, ας πούμε, πέρασε το μνημόνιο. Σαφώς, και το λέω με τιμή μου ότι έσωσα τη χώρα. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο, γιατί έτσι μπορούμε να τεθούμε και υπό εθνικό αυτοέλεγχο. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς.